Папа, як і царква, літасцівы павінен быць. Насудзіць ён можа, а выканаць прысуд дудкі. І кардынал так. Для выканання прысуду міранам справу перадаюць. Брэшаш. Я табе брахну. Вось тут, манах паляпаў па пенале, справа антыхрыста. Нясу, каб войт подпіс паставіў. Вогнішча. Без праліцця. А як не паставіць? Чого ж гэта ён не паставіць? Памрэ хіба, або з'едзе? Растлумачыў ты мне добра. Ну, дык давай за літасць папы, за тое, што і ён не можа. Выпілі, падкусілі падсоленымі ядрамі арэхаў. Манах пачаў нешта расказваць. Гэта было цікавае, змястоўнае, доўгае апавяданне. Шкада толькі, што Фома амаль нічога ў ім не зразумеў. Іду, ой, та справа. Хоць кожна сядзець. Важлі права. Справеры антыхрыста судзіць. Без пралі крыві, пекла, гала, крык, дзе чэрці, чэрє валы сядзець. А не, спяшаюся, павінныць паслуханымі. Ось, бо мы манахі, мы братка, дзе цалую, пайду. Ён устаў і, хістаючыся, пайшоў да дзвярэй. Фама разлічыўся і, стоячы ў дзвярах, глядзеў, як ідзе манах. Так роскаш даведаўся, які лёс чакае Хрыста. Дамініканец прыйшоў да дома жабы толькі гадзіны праз паўтары. Трохі, відаць, працверазеўшыся дарогай, таму што падышоў да брамніка даволі прама і, працягваючы каўчэг пенал, уладна кінуў з-пад капюшона. «Ад святой службы давой та прыкласці руку!» Яго прапусцілі. Жаба сядзеў ля нязменных начовак, і фігуркі ўжо былі расстаўлены на дне. «Пачцівы дзеяч!» займаўся сваёй улюбёнай гульнёй. Што перадае святая служба? Зрабіце ласку прыкласці руку. Пасля, сказаў жаба. Пазней падпішу. На замкавую плошчу прывязу. Павешанне? Што вы, ойча? Ды тут і вогнішча мала. Жаба пусціў ваду, і яна пачала заліваць, каторы ўжо раз, шчаслівую даліну. Манах з цікавасцю глядзеў на гэта. «Да жывёлаў і гадаў!» – сказаў жаба. «Гэта што такое?» – спытаў манах. «Спроба?» Войт глядзеў, як фігуркі варушаць рукамі над галавой. «Заўтра трэба хутчэй з гэтай лухтою, з гэтым вылюдкам роду чалавечага скончыць. У мяне ўжо і людзі падрыхтаваныя. Пайду адразу, як дагарыць, па ваяводству з войскам. Чысціць трэба, чысціць!» Распусціліся. «Бреду ў дзяржаве развялі, вальнадумства, здраднікі!» Взяў фігурку, паставіў на край начовак. «Всё магу! Слухайся, уратуешся, трымці, жыць будзеш, непакорлівых Бог ненавідзіць, я ненавіджу, думаць А ні. Твар яго не скамянеў ад утрапёнай велічы. А людзей не шкада? Ты сказаў? Звернуўся Войт да фігуркі. Мудрагеліш? Ад ілжэ-філосафаў набраўся. Я пагублю цябе, чарвяк, разам з думкамі. На! Кінуў фігурку ў ваду, тая пускала бурбалкі. Не, не яна, гэта я, сказаў манах. А, ойча! Так сама падазрона. Да не, чаго шкадаваць. Калі з кожнай сотні гэтых людцаў дзясятак павесіць, астатнія цішэй будуць. Рацыя, сказаў дамініканец. Дык блаславіш на ачышчэнне зямлі ад брыдоты. Манах адкінуў капюшон. Жаба ўзняў вочы і аслупянеў, убачыўшы твар Фамы. Ну вось, сказаў шляхціц, бяры пяро. Я табе... Слухай, Войт, я табе не лялька, я табе не гліняшка. Роскашы жартаваць не любяць, і ты мне не Піліп Македонскі, выскачка ты. Свінапас, халуй кепскага роду, тхароў тата, як смееш. Ты, мабыць, спадзяешся на Цэзара дурасці. Дык не дарасцеш. Па-першае, таму, што ты сала дурное. А па-другое, таму, што калі ты зараз не падпішаш, я табе, гэткаму карля вялікаму, заганю ногі менавіта ў тое месца, якім ты думаеш. Войт узяў пяро. Пішы, уладаю Войта, забараняю страту агнём. Апошняе маё слова. Жаба напісаў, усміхнуўся. Дурань ты, Фама. Хто ж мне перашкодзіць пасля перапісаць? Я, сказаў Роскаш. Я перашкоджу. Я бласлаўляю цябе на ўсю астачу твайго жыцця. Войт Цыкмун жаба не паспеў крыкнуць. Фама з маху ударыў яго медным таўкачом па галаве. Бласлаўляецца раб Божы. З правай хвіліны было б пайсці, але Роскаша нешта мучыла. Нечага было шкада. Раптам ён зразумеў, чаго шкада. Выграб з вады домікі, фігуркі, палацы, усё, што стаяла на дне вялізных начовак. Пасля кінуў туды цела Войта і мацней пусціў ваду. Да жывёлаў і гадаў. Праз некаторы час ён адшукаў на задворках, у густейшых лопухах, лебядзе і дудках мёртва п'янае цела дамініканца. Скінуў з сябе расу і паклаў яму пад галаву. Пасля пабудзіў, моцна расціраючы п'янаму вушы. «Дапіўся, – з дакорам сказаў Фама, калі дамініканец спуджана ўскінуўся. «Бацюхны! – жахнуўся той, – сонца ж высока! Калі ж да Войта? Я й кажу, што дапіўся. Ты што, забыў? Былі ж мы ў Войта. Добра, што я цябе не кінуў, што сувой нёс. Згубіў бы недзе. Не можа быць. Глядзі, подпіс. Дзіўна, – сказаў манах, – не згадзіўся на вогнішча. Нічога не помню. Дзіва што. Ты хаця памятаеш, што ты рабіў? Не. Біцца лез, цалаваў, хапаў. Каго? Ды ўжо ж не Войта. Няўжо дачку ягоную? Што ты? Ты ж маленькіх шкадуеш. Жонку, абмякнуў дамініканец. Што ж будзе? Нічога не будзе. Угаварыў я Войта, ды напалохаў трохі. Сказаў, што ты ў святой службе нават за басяцкім сочыш. Цяпер табе толькі маўчаць трэба. Братка, ты маўчы, калі ласка. Я? Магіла. А пасля яшчэ мадней было. Хацеў ты сесці проста пад распяццем на ростані. Ледзь завалок цябе сюды. А ты распранацца, Марыля, кажаш, хадзі пад бок. Дамініканец замыкаў, трымаючыся за галаву і хістаючыся. Ну, я і падумаў, што лепей, калі ты трохі паспіш. Высядзеў над табою, прасачыў, каб не абакралі. Братка, век Бога маліць, гэта ж падумаць. Сувой бы згубіў. Нічога, сказаў Фома, з кім не бываем. У мяне дык аднойчы горш было. Сябра, маўчы. Я гэтай гары цяпер. Дарэмна, сказаў Фома. Это толькі уцягвацца не трэба. А ўжо як уцягнуўся, нішто. Хадзем, паправім галаву, ды і разыдземся. Спяшайся, браце. Яны выпілі яшчэ па чарцы і разышліся, задаволены адзін адным. Манах панёс пенал з паперай, Фома пайшоў блукаць вакол замка. Сэрца ягонае плакала. Па мілаванню, падпісанаму войтам, не паверыў бы ніхто. І адзінае, чаго ён, Фома, дамогся, што ён здолеў зрабіць, было збаўленне сябра ад залішніх пакут, збаўленне ад самага пакутлівага пакарання, пакарання агнём.